Mondjad, na széles anyám, te mondjad, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, most értek az apádék. Most áll be. Halad, mondd már az Attilának, hogy mielőtt hazagyünk, ne menjen el, már tegyen fel a telefonomra pénzt, hát már ott van, nem messze azt, akkor tegyem át. Akár Toncsit akartam főhívni, hogy mondjam neki, hogy jó, hogy főszártott vagy, vagy semmit sem bírok hívni, csak tégedet még. Nincsen kreditem. Gyorsan nézem meg, mert a fejállap elép. Jó, na. Na, szia, akkor addig. Attila, gyere csak ide. Éppen itt van még az ajtóban. Hála Istennek. Itt van a kezem. Igen, halló? Figyelj csak, tegyél a telefonomra egy-kettő pénzt. Nem tudom, akartam a Toncsit félni, azt mondja, vásárra, csinálj, hogy némán domoljna a kreditá. Hát a Toncs az nem telenoros, hát megmondtam már. De nem vagy, de tegyél a telefonomra pénzt. Akkor hívj fel a 065-ösre, próbáld meg abba. Jó, miért próbálod? Nem kell a telefonodra tenni. Feltetek 100 dinárt, tenyem, és akkor kapok 20 percet, és akkor azon Pedrót hívni. Hogy tetszik? 100 dinárt nem tehet, csak 200 dinárt tehet. Nem, az én számomra bírok tenni 100 dinárt. Teszek a számomra 100-at, és akkor jogottan bízhatni a Toncsiba. Tehát 20 perc. Jó, van, akkor ne tegyél. De valamelyik le is jár, nem tudom melyik fi. Nem jár, senki megnézem. Jó, van, akkor ne. Jó van. Na, szia akkor. Teszek a telefonomra. Hát hol a Mihalickóhoz így nyíltál vinni? Mit kell Mihalickóhoz menni? Hát, hogy itt tenni, most már én már ott is. Na, szia! Ott is olyan nehéz volt kiszúzik, hogy már nem látok hátra. Így a hátulámból, de én nem tudom úgy, hogy nekem az hajlítani. Az Attila elég, hajlább várják. Hát akkor. Na jó van, akkor majd. Majd csinálva. Így vagyok, na. Majd lesz akkor valahogy. Ani még nem hívott föl, én megfőztem. Most majd mindjárt akartam a Toncsit mondani, hogy jó, hogy főszántott meg minden. Hallom, holnapra mondja az elsőt, mi? Nem, de ugye járás. Nekem a rádió mondta, hogy lesz első hónap. Hát most, hogy lesz-e, nem-e? Hát lehet, hogy valahol lehet, hogy itt is. Na, mindegy. Majd lesz, ahogy lesz, már mindegy, nem is érdekel. Így van. Te mit mondtál, hogy az Attilának nem is mondja meg, hogy holnap be kell menni az öreg asszony, megbeszél, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, vagy mit is mondja? Nem, a Jim mondja, tehát mondja. Tehát... Hát ha akar, akkor jön is, azt akkor dönt el, hogy hogy legyen. Hát így van. Nem? Csak azt mondtam, de... hogy menjünk be. Megint a Valentinával menjek, vagy busszá? Attilával beszéd meg, édesanyám. Jó. Mert az Erikának a telefonján nincsen pénz, és akkor nem bír telefonálni. Aki az Attila sajátjára tesz, azt akkor majd avval telefonál Erika. Hát, nem akarj. Már 150 dinárért királyák van. Már 150-i? Hát akkor fasz. Akkor emeltek a vízzel, vízadót. Nem, nem mondtam, hogy mit ér. Lehet, hogy elbeszéljük. Én nem akarok kiszólni, hogy az idő. Mert nem, hogy egy idő kivesz belőle. Majd kiveszi még. Második, hogy hívják túrát, még nem főztek ki, ki főzte. Én főztük ki a második túrát, de az a kilábú kevesz ki. Hát, jó van akkor. Mit csinálják? Mind a két... Szia, szia. Szia, édesanyám akkor. Ha, hívjak még a film után, jó? Jó. Na, édesanyám akkor. Szia, szia. Szia.